باب په بیان دا فکراغ لیدی فی حلیت البصر والتم چې بصر او تمر غد و شربت پکاره واچي بصر نیم پخته کجورو تاوی او تمر پخو جرو کجورو تاوی و ایدا که گرد واسو نزان نشرا ولی دیر ازر او دقا شربت ده شکر حال که زر رسی و بهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا لیس بن سعد عن اسواد نبی رباح رحمهم اللہ جابر بن عبداللہ اعوذ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ من روایت تکن کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحا من اکڑی ایون تبغ البصر والرطب جمیعا داکی نبی دی جوشی یون تبغ ورزی برزولش بصر ورطب جمیعا غن بصر نیم پختو تا جرو تا ویرو تا تازو تا ویلی اگر آیت مسلم شریف کی دار فراغلی نها یخلط الزبیب و التمر اے میوی اس کے او تجری گری و دیواتے او بصر و تمر واتے تو ویرو آیت داتی لا تجمعو بین الرطب والبصر و بین الزبیب و التمر نبیزن وَيُوَدِنَ كَرَحَتْ دَعْوَا شِدِكِ نَشَزِ الرَّازِ دَعْوِ خَلَّا بَدَلْ شِوِنِ نُسْكُرْ كَي پِ بُمَانْ كَي جِدَعْوَا مُسْكِرْ نِي وَغَا مُسْكِرْ بِ نَشَرَا وَدِ او دا نحی وئی نحی دا تنزیح دا دا ترغی حرامی گنا ترسو چی داد نشی حد ترسی دلی دی داد جمہور علماء اکرام و قوم دی هادا حدیث صحیح دا حدیث صحیح دی و بهی قال حدثنا سفیان ابن وکیل قال حدثنا جریر عن سليمان التيمي عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تشهد النبي صلى الله عليه وسلم نهى من كل البصر والتمر ده بصر و ده تمرنا من بختا و طحي كجري ایوخ لا صغینهما چه گرمد والی آرسی چی پمند دیکی پا نبیز جو رولو کی و نحال الزبید و تمری او من اکڑی دوشکو از تمرنا ایوخ لا صغینهما ایوخ لا صغینهما چه گرمد والی آرسی چی پمند دیدوارو کی ونها عن الجرار ان ينتبغ فيها او من اکڑ رمدا حدید مٹنا چه شربت جو کشی پائے جو او کم در نمک کی تیر تو او دی باق کی حدید دی دان سود جابر او دا بو قطادا او دی ابن عباس او ام سلمہ او معبد ابن قعب انه رضی اللہ تعالی عنہم دی پورن دی باق کی روایات راغلی هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی کراہیت الشرب فی آنیت الزاد والفدوا باب دی بیان دی کی چی مکروہ دی کل پلو خود سرو دسکی نظرو کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن ابي ليلى مولى جرير بن ابي ليلى يحدثه في حديث بيان ابو حذيفة رضي الله عنه استسقى وبيغه في فاتا انسان راتن وقت وقلی و انسان بینائن فیولیو کسرا من فیضر سن دسمین و ذرنا دسمین و ذر قلو کی چورا و برای فرماه بیهی ناغارا دلل و غرزولو اپاری و آیت دل فرماه بیهی و جرا تدل مخل و رتاو وقال انی کنت قد نهیتو وقال انی انی بیشا کا کنت زجر قد نهیتو ما دے منع کرے صحبا این تحیا ند انکار کچھ دے دی منشی اے بیدے کوزر ہم ذکر کئی چی مارا لو خدیو جنوز اصول جبال منے زند جلے ما دے چوکا رتا منع کو خدیو منی کی گنا نجدالو خوال مخلوات ورغو بزم نوزبور تخبر یاد ہے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى من كل ذا شرب دسكلنا في آنيه الذهب والفضه وجوخ دسر ودسكن زرق ولبس الحرير او داع السود لخمنا والديبازان برخم يوسفن وقال الله عليه لهم في الدنيا دارهم او داراس ان زرداد دي پاسرو د پاره دي په دنیا کې ولهم في الاخره او تاسو د پاره دي په اخرت کې دا حدیث د باب دلیل له چې حرام د فرات او کار د سروشینو زرو پرلو او کې کسړی او کسړی زنانا نتالی جائز دی خودش روش نزر کلو خوکی خراب اوستاد دار تنا روانے دار تنا روانے اجمہور لما داو وی حرام دی لوخ دش روش نزر کلو خراب اوستاد او دی پوری دام دے سروش نزر لوخ نبا خوشبین ملگی دیدی کلی خوشبین دا پاری ورانگو رو پارا دنید استعمالی او پتونو جوحات دا استعمالاتو کی سیوا دنید سی زنانا کی کالی جورو دا شدا دا جمہور مسلک دے عباد علماء ہوئی چی نفرات او اسکاک بارک نصر آگلے او دنور بارک نصر در آگلے لکابو داود شریف کی او حدیث راگلے دون دے سالا مرضی اللہ عنہ آخر دا سی یو درسو دسپین و زر آتائی کی یو ویختی سنبال کرو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویختونا دے جسوں کو بیمار کل نوبر اکیالی کے رو لے گئے دے چالا دا نظر لگی دو یا مبلے بیماری وا نلو خدے رو لے دلو ندا وقت مبارک او دغه دی ولا پکو واره ناغم بیا د دین استل وې ماوکت نن پای کدا سی یختو چې شروعاله کرا له لکه په نور شرم ادا سره د مشکات کې دی او جل الله حبیب یخت مبارک په نظر زران کړي کدا د دوه قسم روایا نبا د عالمان دې طرف ته لاړی و ده جمهور قول داره چه ده سروس کنو زرو لوخی پا هر یوشی که استعمالاتو که استعمال درست نده اب آده اوکن که حدیث که ده اقل او شر ذکر را غلی او ده دور سنگر را غلی نو ده حدیث تده ترکیب ده ذکر کرده وفي الباب وفي باب كير ام سلمة رضي الله عنها وقبراء رضي الله عنهنا عرائشي بي رضي الله تعالى عنهما من روايات راغبيني هذا حديث صحيح حسن با حديث صحيح حسن نے باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما باب په بیان دا چې راغلي دي د سپینو په ولاړا دغه حدیث واو چې دا تدبیر ذکر کړو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن زيادي عن سعيد بن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بل حديث من اكل يشرب الرجل قائما يستن ديو كيو سره فولا راو شربت او چيري فولا راو سكي فقيل علاك لو يشود الله حبيب خراب سنوه قال ذاك اشد ودا خبيرا سخت فمن والكي على حديث صحيح وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن قتادة عن ابي مسلم الجزمي عن ابي مسلم الجزمي عن الجارود بن العلاء چه نبی رضی اللہ تعالیٰ نوی نبی علیہ السلام نامشکر بی قائمن من اکڑے بسکر نفولا اب باب کی حدیث میں دابو سعید و دابو حریرہ آد آنس رضی اللہ تعالیٰ نوما اے مسلم شریف کی حدیث راہلو اتنا تو کسو کولا رضی جس کی نوچچا نحیر شلو کولا رضی جس کن نقیدی اصل کې علماء کرام دې کلی دي چې په دې احادیثو کې من راغلي د ولاړې د سپدونا او په دې احادیثو کې جواز راغلي نو زموږ د علماء دا نه هی ترجیح ده کراهت ترجیح سره جواز جمع کیږي په ولاړ او بسکل با مکروه ترجیح دي او پناس تا افضل او بہتر دی او کچامت او زور مجا کراہت تنزیحید نشتا لکخفیق ہوگی گی دناس تے زین نشتا او دین اپاد او بو مستثنان دی لکدا او دس باتی مندو بر او دلتا برا چکو علا اسکل دا مکروح تنزیحید دی دی زمزم او بکو علا رکوس کی آدا حدیث حسن غریب وهكذا دارنگی روایت کرے گاؤں دلی حدیث سعید نا دقتا گاؤں دا بی مسلم نا دجارود نا رضی اللہ عنہم نا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور روایت شو دے دیمان قتا دنا عن یزید ابن عبداللہ ابن شخیر عن ابی مسلم عن الجارود رضی اللہ عنہم کہ نبی علیہ السلام قال فرمائی دعا اللہ تر المسلم حرق النار اے یو رکشے شید مسلمان چیو سنیر آواغ استود مالک کی دو پنی انبان ندا بنے اور تبوزی کہ مسلمان نکے اشو رکشن آواغ اعلان بکے رکشے شید مسلمان حرق النار سوغی دل دوری او جارود ابن المعلا وقال له ابن العلا دل ابن العلا وسیدہ وقدا ابن المعلا رحمه رضی اللہ تعالی غیبت حد غمها